राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2056 27 अक्टूबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे श्री डूंगरगढ़ राजस्थान। राम। शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। मेरा भाई ने कहा मेरे तो वृद्ध गोपाल दूसरा तो कोई, वे तो एक भगवान है, वे मेरे हैं, मेरे वो है, वो मेरे हैं, उसके सिवाय है नहीं। ये जितना दिन था प्रपंच ये रहेगा नहीं, ठहरेगा नहीं, है एक क्षण भी ठहरता नहीं, प्रत्येक क्षण में नष्ट होता है, नष्ट होता है। ये मेरे कैसे, जो मिलता है प्रयुक्त होता है वो अपना नहीं होता, आता है मिल गया चला गया, गया मिल गया चला गया, गया मिल गया चला गया, वो मेरा नहीं होता। मेरा वो होता है जो मेरे साथ रहता है, मेरे साथ परमात्मा रहते हैं, ईश्वर सर्वभूता नाम निर्देश स्थिति सब गिरने में सर्वस्व चाहिष्ट हम आत्मा गुणागेश सर्वभूता स्वयस्थित सफल भूता में हो। वो भगवान हमारा है, बरकत देता है। हम बालक बराबर रहे नहीं, जरूरत जवानी रही नहीं, बूढ़ा पी रहे नहीं, रोगी रहा नहीं, निरोगी रहा नहीं, धनी रहा नहीं, निर्धन रहा नहीं, अच्छा रहा नहीं, मंदा रहा नहीं, बुखार रहा नहीं, मुझे बुखार रहा नहीं, ये तो पता है। ये हमारी चीज कैसे हुई, ये तो हमारे से अलग है, एकदम अलग है। आती है चली जाती है, आती है और चली जाती है, यो आई और चली गई, बह गई बह गई, यो बह गई, वो पास भगवती में गई, हमारी नहीं है। हमारी वो ये जो हमारे में रहती है, परमात्मा हमारे में रहते हैं, सर्वस्व सन्निवेश सबके हृदय में मैं हूँ, अंतर्यामी परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है, भीतर में अपने भीतर में विराजमान है। भीतर का अर्थ एक तो होता है अपने हृदय के भीतर, और भीतर का अर्थ एक दूसरा होता है भीतर मानो सबके भीतर, सबके कण कण के भीतर, कण कण के भीतर सब में परिपूर्ण समाया हुआ। जैसे बादलों में आकाश होता है तो बादल के कण कण में आकाश होता है, सभी के भीतर भीतर परमात्मा रहता है। बाहर भीतर, बाहर भीतर, भीतर भीतर, बाहर भीतर और भीतर भीतर, मानो कोई जगह किंचित मात्र भी खाली नहीं है। सर्वस्व सन्निवेश सबके हृदय में मैं हूँ, सावर जंगम विश्व है इनके भीतर भी, पशु है पक्षी है इसी भीतर भी, जलसर है उसी भीतर भी, थलसर है उसी भी, तपसर है उसी भीतर भी, जय जय शुद्ध जय जय उद्भिज सबके भीतर अंतर परिपूर्ण है। जल चेतन स्थावर जंगम यावन मात्र के भीतर बाहर सब जगह परमात्मा है। जैसे बदलों के भीतर भी पर आकाश है, बदलों के बाहर भी आकाश है, कोई ऐसी चीज है नहीं जो आकाश न हो अवकाश, आकाशवत सर्वगत से नित्य, आकाश की तरह वो भी सर्वगत है नित्य सब में परिपूर्ण शांत अपार असीम अनंत अनंत अनंत अनंत अनंत वो हमारा है, वो जो है सब जगह परिपूर्ण वो हमारा है। ये जो संपूर्ण दिखता है ये हमारा नहीं है, हमारा ठहरते ही नहीं, इनको हमारा मानना है गलती होती है। धन हमारा है हमारा ठीक नहीं, कोटि एक साथ चलती नहीं, लाखों करोड़ों अरबों रुपये पास में हो तो मरता तब कोटि एक तन का किस जित चीज साथ नहीं चलती, वो हमारी कहाँ है यही है, वो हमारे परमात्मा हमारे हमारे भीतर बाहर हमारे हमारे हमारे सबके हमारे सबके हमारे सबके हमारे अपने कैसे हो जाए। जैसे 8-10 बालकों की माँ होती है तो माँ हिस्सेवार होती है क्या, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा माँ का मेरा मेरा है नहीं, माँ पूरी पूरी माँ मेरी है, पूरे के पूरे परमात्मा मेरे हैं, मेरे पूरे के पूरे, कमी नहीं है परमात्मा, कमी नहीं है पूरे के पूरे। भगवान का अगर भोग लगाओ तो इस जगह जगह तो यहाँ मुख है भगवान का, और शीर्ष पर पुष्प चढ़ाओ तो यही चढ़ा दो, नमस्कार चरणों में यही नमस्कार कर दो, भगवान के चरण भी यही है, मुख भी यही है, नेत्र भी यही है, मस्तक भी यही है, सब कुछ सब सब जगह सब चीजें सब जगह परमात्मा के समान परमात्मा ही है, इनके समान कोई है नहीं। दृष्टांत किसका दे, कोई उदाहरण दे बताओ तो किस उदाहरण है, वो एक ही है वो ही है वो ही है, एक ही है सब में है, सब में पाई वो सबके भीतर, अरे यो भीतर भी अंतरिया में रूप से भीतर भी है, पर असली बाह्य भीतर है, असली अत्र भीतर है, दो बताए भीतर का, भीतर के अर्थ दो बताए, एक भीतर हम तकर में भीतर में यहाँ, एक सब भीतर में सब में भीतर, सब स्थावर में जंगम में, ये पृथ्वी कपड़ा है छाइवान है, ये सब में भीतर सीधा भीतर बाहर सब वो हमारा है, ये हमारा नहीं है, ये तो यही बना माँ के बेटे बना है, यही छूट जाएगा लोग बाहर जो तो राग हो जाएगी, ये हमारा नहीं है, सिवाय परमात्मा के और हमारा है ही नहीं, एक परमात्मा ही हमारा है। अरे भाई ये भीतर में ये बात रहनी चाहिए कि हमारे परमात्मा है, क्यों परमात्मा ईश्वर और सजीव अविनाशी है, ये सत्संग से बात बैठानी चाहिए, भगवान हमारे, भगवान हमारे मेरे हैं, राम जी सबके भीतर है, सबके है, सबके असली अपने भीतर है, आप अपने को जानते हैं, उन अपने में भीतर भी परमात्मा है, वो सब में है, मेरे तो वेद केन्द्र गोपाल अवसर वो अपने हैं, और यह सब चीजें तो मिट जाती है, बनती है बनती है बिगड़ती है, अपनी कहा अपनी आई और मिली बिछड़ गई, मिली और बिछड़ गई, वो अपनी नहीं हुई, अपनी होती तो हमारे साथ रहती, हमारे साथ तो परमात्मा ही है, एक परमात्मा वो हमारे साथ है, हम परमात्मा के साथ हैं, परमात्मा हमारे साथ है, हम उसी साथ रहते हैं, एकदम वो हमारे से दूर होता ही नहीं, परमात्मा हमसे दूर हो सकते नहीं, होने की ताकत नहीं भगवान में, हमारे से अलग हो जाए शक्ति नहीं है, क्योंकि सब जगह परिपूर्ण है, वो अलग कैसे हो जाए? अरे अलग हो जाए तो परिपूर्ण सब जगह परिपूर्ण कैसे रहे? अरे परिपूर्ण है, मेरे दुनिया वही बराबर है। देखो सबके विकार को आप देखते हैं, सब मिटते हैं उसको देखते हैं, सब बनते हैं बिटते हैं, तरह तरह होते हैं, परिवर्तन होता है, स्वभाव देखते हैं, पर अपना सब का परिवर्तन देखते हैं, स्वभाव अभाव भी देखते हैं। अब यहां से चीज है, यहां चीज है, दूसरी कोई चीज है ही नहीं, परंतु आप अपना अभाव नहीं देखते, सब उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, पर आप स्वयं उत्पन्न नष्ट नहीं होते, आप है जो रहते हैं, अवस्थाएं बदलती है, शरीर की अवस्था है ना, बाल्यावस्था होगी, जवान अवस्था होगी, वृद्धावस्था होगी, अवस्थाएं बदलती है, परंतु शरीर सब बदलता है, आप स्वयं नहीं बदलते, आपकी अवस्था जाय जाय नहीं होती, आप बालक नहीं होते, आप जवान नहीं होते, बूढ़े नहीं होते, बूढ़े हो तो मर जाएंगे, अमर जीव मरे सो काया, मरे सो काया मरती है, जीव अमर रहता है, वो हरदम रहता है। शरीर के साथ में अपनापन करने से पाप पुण्य का भागी हो जाता है, पाप और पुण्य सुख और दुख और हर्ष हर शोक और सिद्धार भय उद्वेग ठीक और बैठी अनुकूल प्रतिकूल तरह तरह की आफत आती, तरह तरह की शरीर के साथ में जाने से, और अपने साथ अगर में है, अपने साथ ही सब दुख सुख स्वस्थ, सब सुख दुख में समय कब स्वस्थ, स्वयं स्थित है, अपने आप में स्थित, अपने आप में स्थित है, वो सब में सिद्ध नहीं है, अपने आप में सिद्ध है, समुद्र को सुख सुख दुख समान है, तो सुख है सुख में राजी होता है, दुख दुख में लिखा ही सुख हर्षय दुख में लिखा ही दो सम धीर है मन माए, वो सुख में हर्षित होता है, दुख में मिलता है, परंतु परमाणु तत्व को जानने वाला सुख दुख ये दोनों अवस्था है, जैसे शीत शीत आया घाम आया, घाम आया शीत आया, जैसे छाया ही ताव रहा, ताव रहा छाया आएगी छाया तर भेज गया, परंतु जिस पर आता है उसमें क्या फर्क पड़ता है, इसमें हमारे सुख दुख आता है, उस आने वाले जाने वाला है, वो रहने वाले में क्या फर्क पड़े, ये बहता है, सब बहता है, बहता है, जैसे नदी बहती है, गंगा जी बहती है, ऐसे संसार सब बहता है, शरीर सब बहता है, शरीर भी बालक था, बड़ा हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, रोगी हुआ, मर गया, ये शरीर बहता है, आप रहते हो, आप रहते हो, आप कहते भी हो कि मैं बालकपन में ऐसा करता था, बालकपन में ऐसा करता था, ऐसा करता था, आप ऐसा करता हूं, तो आपका करना अलग अलग है, बाल बोलना खेलना कूदना वो पढ़ना वो तरह था, अब करेगा है, तो ये बदलने वाली है काया, शरीर बदलने वाला है, आप होगे वही हो, आप स्वयं वही है, ऐसे ही संसार सब बदलता है, और संसार में जो रहने वाला परमात्मा है वो है जो का त्यों सबके भीतर रहता है, स्वर्ग भी नो जाए थे पर लेना बेटा नीचे महासर्ग में पैदा नहीं होते, महाप्रलय में भी लीन नहीं होते, महासर्ग महाप्रलय में भी एक रस एक रूप सब जगह परिपूर्ण सब ये संसार बदलता है, जैसे क्रिकेट होता है एक क्रीड़ा किट्ठी से जीवन रंग होते कोई लाल होता है, कोई सफेद होता है, कभी काला होता है, कभी पीला होता है, उसमें रंग उठते हैं, रंग बदलते हैं, वो एक ही रहता है, उसमें रंग बदलते हैं, ऐसे सब बदलते हैं, ये कपड़े बदलते हैं मगर वो सही वही है, कपड़े बदलते हैं, ऐसे संसार सब बदलता है, सब बदलता है, ये पहाड़ नदियां ये जंगल ये वृक्ष सब बदलते हैं, निरंतर बदलते हैं, बेल जो बढ़ती है वो बढ़ती है बदलती है, वृक्ष बढ़ते हैं बदलते हैं, सब बदलते हैं, एक परमात्मा है सब रूप से शांत रूप से गल रूप, तो यह संसार है बहता हुआ, जैसे गंगा जी जोर से बहती है, गंगा सरोवर आती है वहां से बहती है गंगा जी, पर नीचे एक सला सिला है पर्वत है नीचे, वो है जो गरीब रहता है, गंगा जी बाढ़ आ जाए तो वैसे ही, गंगा जी कमी आ जाए तो वैसे ही, गंगा जी में पहाड़ों के बरसने से जाता है उसमें मिट्टी हुई जाती है, वो तो ऐसा ही, और जब सच जो गर्मी के दिनों में सच निर्मल जाते एकदम ऊपर से दिखती नीचे तक दी ऐसा सब जा, तो गंगा जी वैसे ही है, उसमें मड़ाएं आ जाती है कि जाएगी, कूड़ा कचरा जाएगी जाएगा, तो तरता हुआ आदमी आ जाता है वैसे ही, तरता हुआ मुर्दा आ जाता है, मुर्दा उभर जाता उभर ही, सजा में कोई फर्क नहीं पड़ता, है जो बैठो है, ऐसे परमात्मा सब में परिपूर्ण है, जो बैठो परिपूर्ण रहता है सब, उस परमात्मा को प्राप्त हो जाता है वही तत्व ही होता है, जीवन मुक्त होता है, वो संसार दुखर छूट जाता है, हिंसाचार से छूट जाता है, राजद्वेष से छूट जाता है, सुख दुख से छूट जाता है, अच्छा और मंद से छूट जाता है, अनुकूलता प्रतिकूलता से ऊपर उठ जाता है, अनुकूलता प्रतिकूलता काम नहीं करते, वो अतीत हो गया, उसका क्या काम है, कभी सुख आता है कभी दुख आता है, कभी ठीक आता है कभी ठीक आता है, वो है जो ही रहता है, दुख है सो अनंत जन्मना, सुख है सुख की तस्वीर, दुखों के बीच में कोई उद्वेग नहीं, दो अचल नहीं होती, और सुखों में स्त्री नहीं होती, स्त्री होती समूढ़ संसार से बदलता है, परीक्षण बदलता है, हरदम बदलता है, छोटे से बालक से बूढ़े हुए कितने बदल गए, पर आप भीतर में है जैसे ही जैसे परमात्मा सब में परिपूर्ण वो है जो मृत्यु है, सर्वभूत स्थित यो माम भजते गर्त सर्वभूता में यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंशमयी पश्यति ब्रह्म वेद ब्रह्म ही स्थित वो मेरा है, वो स्थिर रहने वाला समय रहने वाला मेरा है, मैं उठता हूँ ममई वान सूची उसका अनुसार में उस स्थिर रहने वाले अंश हो, बहने वाले अंश आप नहीं हो, बहने वाले अंश शरीर है, शरीर क्षति पाप गण शरीरा पंच रचती आत्म शरीरा पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ईश्वर शरीर है, शरीर बहने वाला है, एक एक रहने वाला है ही नहीं, ये रह सकता ही नहीं, हरदम बदलता है, प्रत्येक क्षण बदलता ही रहता है, बदलता ही बदलता है, उसको कहते हैं स्थिर, उत्पत्ति होती है और फिर बदलता है बदलता है बदलता है, खर्च हो जाता है, तो उत्पत्ति होती है एक दिन मरता है, वो तो उत्पत्ति नाश कहते हैं, बीच में जो बदलने का हरदम है उसको स्थिर कहते हैं, हरदम बदलता है हरदम बदलता है तो बदलता है तो बदलता है, और बदल बदलने का नाम है स्थिरता, उत्पत्ति स्थिति और प्रलय स्थिति है ही नहीं, उसमें भी उस असूरी बदली तुझी बदलेगी जो बदलेगी जो बदलेगा, हरदम बदलता रहता है, हरदम बदलता रहता है, हरदम बदलने का नाम ही स्थिति है, उत्पत्ति स्थिति प्रलय, ऐसा बदलता बदलता बदलता सब संसार बदलता, सतयुग आता है, त्रेता आता है, द्वापर आता है, कलयुग आता है, फिर सतयुग आता है, सुबह होता है, शाम होता है, पुनः प्रभातम पुनर्वरी पुनः पुनः प्रभातम पुनरुद्रेवी सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, फिर प्रदय होता है, फिर अस्त होता है, ऐसी गर्मी आती है, कभी सर्दी आती है, कभी वर्षा आती है, ऐसा बदलता है, बदलता बदलता बदलता बदलता बदलता ही बदल रही, छोटा छोटा चक्का है, छोटा छोटा बदलता है, कहीं का चक्का बड़ा बड़ा बदलता है, छोटा बदलता है, छोटा कई बार बदलता है, बड़ा बड़ा बदलता है, ऐसे वर्ष बढ़ते हैं, शरीर से बढ़ता है, शरीर शरीर को सौ वर्ष रहता है, ऐसे परमात्मा सब में परिपूर्ण समान रीति से सबके हैं, वो सबके सब उसी के हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरा भाई मस्त होगी भगवान में, मेरे तो गिरधर गोपाल जो हरदम रहता है, कभी बदलता ही नहीं, आता जाता नहीं रहता है, सदर्म सदर्म सूर्य सेम सबके साथ में वो मेरा है, अपने भी उस परमात्मा के साथ प्रेम करो, नारायण बृजराज कुंवर सू बह गई कर पहचान, बृजराज कुंवर सू बह गई कर पहचान, वो अपना साथी है, वो अपना परमात्मा है, राजा भगवान का भजन करने वाले हरदम मजे रहते हैं, क्यों उसका जो धन है वो बिगड़ता नहीं, धनी का धन तो बिगड़ जाता है, चोर ले जाता है, डाकू ले जाते हैं, खो जाता है, कभी जाता है, पास नहीं रहता, अरे भगवान तो कभी खोते नहीं, कभी जन्मते नहीं, कभी मरते नहीं, आते नहीं, कभी जाते नहीं, कभी बदलते ही नहीं, वो हमारे हैं, सब संसार में बदलने वाले में न बदलने के विराजमान है, वे भगवान हमारे हैं, बदलने वाला संसार है ये हमारा नहीं है, बालक बना था, आप स्वयं कहते हैं बालक हूं बच्चा हूं, आज काम कहते हैं बदल गया, ये तो प्रतिक्षण बदलता है, एकदम जैसे ईंट पानी में रखते हैं और ईंट में से फुवारा निकलता है, छोटे छोटे छोटे बारीक होते हैं, छोटे छोटे बारीक बिंदु छोटे बारीक बारीक धार की धार निकलती है, वो दिखती है, पानी रहता है उसमें टेढ़ी हुई हो जाती है, वो जैसे धारा बहती है ऐसे धारा बहती है, संसार मात्र की धारा पड़े की तरफ जा रही है, सब मौत की तरफ जा रहे हैं, सभी सब प्रतिक्षण मौत की तरफ जा रहे हैं, परिवर्तन होता है, परंतु परमात्मा इनमें रहता है, ऐसे जीवात्मा रहता है, जीवात्मा और परमात्मा एक है, ये बदलने वाले नहीं है, मरने वाले नहीं है, नाश होने वाले नहीं है, अविनाशी परमात्मा वो अपना है, शरीर बदल गया आप नहीं बदले, आप तो वैसे ही हो, लेकिन मासूम पार्थ नहीं तो तय उपद्य थे, वो है परिपूर्ण है, है वो हमारा है, वो है नहीं है, ये सुसा सुसा नहीं है, नाश तो विद्युत भाव नाश ना भाव विद्युत सत्ता सत का भाव नहीं होता, वो हमारा स्वरूप है, मेरे तो मेरे को बात वो सब परिपूर्ण शाम शांत नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण परिपूर्ण परमात्मा हमारे